ไปก็จะได้ปรารภธรรมะสู่กันพันพอเป็นที่ระลึกเนื่องจากว่าคนเราจะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ธรรมพอไม่รู้ธรรมนี่แหละเป็นเหตุให้ตกค้างอยู่ในสงสารอันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ทรงแสดงธรรมไว้ให้พุทธบริษัทปฏิบัติตามเพราะว่าผู้ที่มีวาสนาบารมียังไม่เต็มยังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็ฟังธรรมแล้วก็ยังหลุดพ้นไปไม่ได้ท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านก็บรรลุอรหัตอรหันต์ไปแล้วความสิ้นทุกข์มันก็มีอยู่ที่พระอรหันต์เรียกว่าสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่ลำดับต่ำคนนั้นลงมาก็พ้นทุกข์เป็นขั้นๆไปพระโสดาก็พ้นทุกข์จากอบายภูมิทั้งสี่ตายแล้วไม่ไปสู่อบายภูมิพระโสดาบันรับประกันได้เลย มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปพระสกิทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีพ้นจากกามาวจรกุศลไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสเป็นชั้นที่พระอนาคามีผู้ละกามสังโยชน์ขาดได้แล้วท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาสนี้เองสำหรับพระอรหันต์นั้นเรียกว่าท่านละสังโยชน์สิบประการได้หมดเมื่อดับขันธ์บรรลัยแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานก็ไม่ต้องไปทำความเพียรละกิเลสอีกต่อไปแล้วก็หมดกิจที่จะต้องทำพระอนาคามีนั้นเมื่อไปเกิดอยู่ในพรหมโลกก็ต้องทำความเพียรภาวนาอยู่อย่างนั้นพยายามกระทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่ออินทรีย์เต็มรอบแล้วก็ได้บรรลุอรหันต์เข้าสู่นิพพานท่านก็ไม่ได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกความพ้นทุกข์นั้นชื่อว่ามันเป็นขั้นๆไปอย่างนี้แหละตามวาสนาบารมีของบุคคลแต่การที่บุคคลมาทำตนให้พ้นจากอบายทุกข์นี่นะว่าเป็นดีดีมากทีเดียวเพราะว่าพระโสดาบันท่านพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่แล้วท่านมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาชีวิตมีแต่จะก้าวไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียวท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างคน นั่งอยู่บนเรือล่องไปตามกระแสน้ำแม้ไม่พายเรือกระแสน้ำมันก็พัดเรือไปมันไหลไปสู่ทะเลหลวงนู่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยพระโสดาบันนี่จิตตกกระแสของพระนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงมีศรัทธาแรงกล้ามีความเพียรกล้าสม่ำเสมอมีสติสัมปชัญญะรักษาตนไม่หลงไหลไปทำบาปมีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นมีปัญญารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์โดยเฉพาะก็มีปัญญามองเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอันพระโสดาบันนั้นท่านยอมละความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเสียได้เลยความรู้ความเห็นที่ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็ยอมเกิดขึ้นแทนท่านกำหนดเวลาไหนก็เห็นแจ้งในกายนี้ว่าอย่างไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นเลยไม่ได้สงสัยลังเลว่าขันธ์ทั้ง5นี้จะเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนหนอไงไม่มีความสงสัยในพระโสดาบันไม่มีเลยดังนั้นเราทุกคนควรพากันพิจารณาตัวเองว่าเรานั้นพ้นทุกข์ไปได้ขั้นไหนเราได้พ้นจากอบายภูมิแล้วหรือยังนี่ก็ต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจก็ทางไปสู่อบายภูมิทั้งสี่นั่นก็คือเป็นผู้ล่วงละเมิดศีลที่ตนสมาทานแล้วนี่พวกรักษาศีล5สมาทานแล้วก็ไปละเมิดศีล5ข้อนั้นอยู่เช่นนี้ผู้รักษาศีล8สมาทานศีล8แล้วก็ยังไปล่วงละเมิดศีล8นั้นอยู่ผู้รักษาศีล10เป็นสามเณรได้สมาทานกับอุชาอาจารย์แล้วก็ยังไปล่วงละเมิดอยู่โดยไม่มีความสะดุ้งหวาดกลัวไม่มีความละอายใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วอันนั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์เพราะว่าบุคคลล่วงทำล่วงวินัยไปแล้วก็เห็นดีๆอยู่ไม่เห็นเป็นอะไรคนเรามันก็ชะล่าใจตรงนี้เองไม่คิดให้ลึกซึ้งลงไปมองดูแต่ผิวนอกก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะมันย่อมอาศัยการเวลาไม่ถึงการเวลามันก็ยังไม่ให้ผลนี่แต่มันให้ผลเป็นรูปธรรมนะแต่ให้ผลเป็นนามธรรมคือความทุกข์ใจสุขใจอันนี้มันให้ผลและผู้ที่สังเกตตัวเองให้ถี่ถ้วนแล้วก็ยอมรู้ได้เมื่อตนมีศีล ตนสำรวมในศีลในบริสุทธิ์แล้วมาโกรธกาดูความประพฤติของตนแต่ละวันละวันไม่มีด่างพร้อยอะไรอย่างนี้มันก็ย่อมดีอกดีใจปราบปลื้มใจว่าตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่นี่ผลทางด้านจิตใจย่อมปรากฏในปัจจุบันนี้จริงๆเลยแต่ผลที่จะพาให้ไปเกิดสวรรค์ภูมิโลกนั่นมันก็ยังเป็นอนาคตอยู่มันยังไม่ได้ไม่ถึงแต่เราก็รู้ได้ในปัจจุบันปัจจุบันนี้ถ้าจิตใจบริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วหากยังละกิเลสส่วนบนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ขาดมันจำเป็นก็ต้องเกิดอีกก็รู้ตัวเองได้ว่าถ้าเกิดอีกก็ต้องเกิดดีแน่เพราะว่าตนมองดูจิตของตนในบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่ทุกวันนี้อย่างนี้นะเป็นสันนิริโกผู้ปฏิบัติก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาอย่างนี้ผู้รักเป็นภิกษุสงฆ์ก็เมื่อได้สำรวมในพระปาติโมกข์และเสกิยวัตรนอกพระปฏิโมกข์ออกไปก็มีก็เรียนรู้ตามรักษาพยายามระมัดระวังไม่ให้ล่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ต่างๆอยู่อย่างนี้นะแต่ก็ย่อมสามารถรู้ตัวเองได้เลยว่าตนเองไม่มีโทษเพราะล่วงละเมิดในศีลขาบทพุทธบัญญัติต่างๆเช่นนี้แล้วมันก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีบาปถ้าว่าพังเผลอไปล่วงในสิกขาบทที่เรียกว่าสเตกิจฉาเป็นสิกขาบทที่แก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขตามระเบียบที่ท่านวางไว้เช่นแสดงอาบัติบ้างอยู่ปริวาสบ้างอย่างนี้นะวิธีแก้ไขโทษต่างๆที่ได้ล่วงละเมิดไปแล้วดังนั้นทุกคนให้นึกไว้สำเนียกไว้เสมอทีเดียวว่าผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอวิชชาหุ้มห่ออยู่นี่มันอาจเผลอไปก็ได้เมื่อเผลอไปท่องอาบัติอะไรแล้วก็รีบแสดงเสียงอย่างนี้แล้วโทษมันก็หมดไปไม่ใช่มันไม่หมดถ้าไม่หมดพระศาสดาก็ไม่ทรงวางระเบียบไว้ว่าให้แสดงอาบัติต่อกันและกันเราต้องเชื่อพระพุทธบัญญัติอันนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยไม่ว่าภิกษุสามเณรทายกทายิกาก็ต้องปลูกความเชื่อมั่นในใจต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระเจ้านั้นแต่พระสงฆ์ที่ปรารถนาลามกมีอยู่ในโลกอันนี้นะไม่ว่าแต่สมัยนี้แม้แต่ครั้งพุทธกาลก็ยังมีอยู่จะเที่ยวแสดงตนก็เป็นผู้วิเศษวิโส อะไรมักน้อยสันโดษประชาชนเห็นเข้าก็พากันเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้พอเมื่อเขาเลื่อมใสศรัทธามากๆเข้าเขาปวารณาปัจจัยสี่เข้าไปเอาแล้วความโลภเกิดขึ้นในใจอยากได้อะไรก็ขอกับเขาหาอุบายจำเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บางพระบางรูปก็โฆษณาหาอุบายชักจูงให้คนบริจาคทานได้เงินมาแล้วก็เอาไปฝากธนาคารเป็นลงชื่อเป็นของส่วนตัวไปเลยนี่เรียกว่าภิกษุอรัชชีไม่มียางอายไม่กลัวบาปไม่กลัวนรกเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราไม่ควรที่จะไปมีความเห็นอย่างนั้นไม่ควรจะไปมีความปรารถนาอย่างนั้นเพราะเหตุว่าสมบัติในโลกนี้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็สูญหายไปมีแล้วก็หายไปไม่มีอะไรยังยืนอยู่ได้น้ำมีซ้ำร่างกายอันนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอีกมันยังถึงวาระมันแล้วมันก็แตกกลับทำลายไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะไปโลภอยากได้อะไรแล้วก็ต้องพิจารณาสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตามอย่าไปดิ้นรนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมเราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำสั่งสอนไว้วันที่พระองค์จะเสด็จตับขันปรินิพานองค์ก็ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้แล้วพระองค์ก็งับพระโอษฐ์เลยไม่ได้ตรัสอะไรต่อไว้อีกเพราะฉะนั้นปฐมโอวาทอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวก็แสดงว่าร่างกายอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่ว่าเมื่อจิตที่มันฉลาดมันรู้จักถือเอาประโยชน์จากร่างกายอันนี้ได้อยู่หมายความว่าอย่างนั้นประโยชน์ตนก็ได้เมื่อตนได้อัตภาพเป็นมนุษย์มามีบุญญาบารมีแก่กล้าจนได้สละบ้านเรือนออกบวชแล้วเราก็ใช้กายวาจาเนี่ยปฏิบัติตามธรรมตามวินัยเข้าไปไม่เห็นแก่ความยากลำบากธรรมวินัยนี่เป็นเครื่องสกัดกั้นตัณหาในหัวใจไม่ให้ลุกลามขึ้นใหญ่โตเวงั้นพระพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหากิเลสที่มันพาท่องเที่ยวมาในสงสารนับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วเช่นนี้ก็ย่อมยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามธรรมตามวินัยที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้เพื่อสกัดกั้นกิเลสตัณหาไม่ให้มันครอบงำจิตใจได้เพราะ ันก็เป็นความจริงนะถ้าปฏิบัติตามพระวินัยอย่างนี้กิเลสยำยาบมันก็ครอบงำจิตไม่ได้เช่นอย่างอาบัติปาราชิกอย่างนี้นะเมื่อเป็นผู้สำรวมระวังตนไม่ล่วงอาบัติปราชิกสี่ข้อนั้นอย่างนี้ราคะตัณหามันก็ต้องเบาบางลงไปแน่นอนอีกอาบัติสังฆาทิเศษ13ข้อนั้นแล้วมันก็ทำให้กิเลสส่วนกลางนี่มันเบาบางลงเมื่อปฏิบัติตามเมื่อสังวรระวังตามสังฆาทิเศษ13ข้อนั้นเพราะอาบัติเหล่านี้มันก็เป็นการป้องกันราคะโทสะโมหะไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักบวชทั้งนั้นเลยคิดดูให้ดีผู้ไม่พิจารณาจะไม่รู้นึกว่าพระองค์ทรงบัญญัติเข่งคัดเกินไปหัวผู้ปฏิบัติตามลำบากมากอย่างนี้ก็มีแท้ที่จริงแล้วนะถ้าพิจารณาเห็นเหตุผลโดยถ่องแท้แล้วมันก็ยินดีปฏิบัติตามร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวเพราะว่าตนเบื่อกิเลสมาแล้วกิเลสพาให้เป็นทุกข์มาในสงสารนับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วก็เพราะไม่มีวินัยนั่นเองเนี่ยไม่มีวินัยบังคับกายวาจาไม่มีธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลาจิตใจให้กิเลสเบาบางออกไปนั่นแหละเพราะไม่มีธรรมไม่มีวินัยนี่แหละเป็นเครื่องปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจเหตุนั้นมันจึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างหนักจนถึงก็ไปได้ทำบาปทำกรรมไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนความชั่วทั้งห้าประการนี้เป็นของมีประจำกับจิตใจของมนุษย์ปุถุชนในโลกนี้ใครเกิดมาในโลกนี้แล้วหากไม่รู้บทปัญญัติห้าประการนี้ไม่สำรวมไม่ละเว้นตามแล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นสะสมบาปกรรมใส่ตัวเองมากมายนั่นแหละเช่นอย่างที่ค่านิยมเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์เราการถือว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นอาหารของมนุษย์นี่เว้นเสียแต่บางชนิดเท่านั้นที่มนุษย์รังเกียจแล้วเมื่อเกิดค่านิยมขึ้นอย่างนี้นะไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันก็ฆ่าสัตว์เลี้ยงกันมาอย่างเนี้ยแต่ว่าคนเกิดมาในโลกนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นคนบาปหนาสาหัสทั้งหมดหาไม่ได้คนมีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ก่อนก็มีเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยอมบังเกิดในโลกเป็นระยะมาโดยลำดับแต่ที่ล่วงมาแล้วพระองค์จะเปรียบไว้เหมือนเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทะเลนุ่นพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกนะนั่นแหละดังนั้นแหละผู้มีปัญญาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ละเว้นบาปกรรมเหล่านี้เสียได้แล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หมดอายุในสวรรค์ก็มาเกิดในโลกนี้มาเกิดในฐานะดีเพราะอานิสงส์ศีล แล้วก็มีอายุยืนยาวนานได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่สำหรับผู้มีปัญญาหรือผู้ที่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยอมนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับชาติลำดับภพในที่สุดบุญบารมีก็เต็มบริบูรณ์ได้ในชาติใดชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วบางท่านที่มีบารมีแก่กล้ามากเต็มบริบูรณ์แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติทรมานตนให้ลำบากพอฟังธรรมจบลงเท่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยการทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หรือได้บรรลุโสดาสกิทาคานาคาไปตามบารมีของตนมันมีอยู่คนดีในโลกนี้นะถ้าคนดีในโลกไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นย่อมมาสอนแต่คนดีคนมีบุญมีปัญญาเท่านั้นคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมพระพุทธเจ้าไม่สอนเอาสอนได้มันก็ไม่ได้ไม่เชื่อฟังผู้ใดท่องเที่ยวมาในสงสารเป็นผู้มีความเห็นชอบเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าเมื่อตนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วเช่นนี้แล้วก็ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านั่นนะตามธรรมตามวินัยไม่เห็นแก่ความยากลำบากแม้มันจะฟื้นความรู้สึกอย่างไรก็บังคับตัวเองเข้าไปเพราะว่าตนเองนั้นตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานานถ้าตนเองไม่บังคับตนเองให้ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ผู้มีปัญญาก็ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกชาติทุกภพมาอย่างนี้นะดังนั้นแหละจึงปรากฏมีตำนานว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีพุทธบริษัทสี่เหล่าเกิดขึ้นมาพร้อมเลยมีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดูมันจะมีทุกศาสนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะว่าผู้หญิงก็เป็นผู้สร้างบุญบารมีมาแข่งกับผู้ชายมาเหมือนกันแล้วเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงเทศนาสั่งสอนผู้หญิงก็เห็นทูตเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสงสารได้ไม่แพ้ผู้ชายเลยก็จึงได้ขอบวชท่านนี่ก็จึงได้มีระเบียบการบวชผู้หญิงขึ้นมาเช่นในพุทธศาสนานี่แหละแต่ว่าในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงว่าประสงค์ให้ผู้หญิงบวชสืบต่อกันมานมนานเพราะว่าเมื่อหากว่าได้บวชสืบต่อกันมานมนานแล้วมันจะเละเทะมันจะเสียหายมากพุทธศาสนาจะเสื่อมไปไวๆดังนั้นจึงปรากฏว่านางมิถุนีนั้นหมดไปแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะในตำรากล่าวไว้ว่าในเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว ในตำราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุณีมาประชุมชุมนุมกันในเมืองกุสินารายนั้นเพื่อถวายพระเพลิงพระศพของพระศาสดาไม่มีเลยมีแต่ภิกษุสามเณรเท่านั้นและทายกทายิกามาชุมนุมกันเท่านั้นถ้านางภิกษุณีมีเนี่ยต้องมาแน่เลยเป็นงั้นดูอย่างทุกวันนี้การทนุบำรุงวัดวาศาสนาอย่างใกล้ชิดก็ดูมันจะผู้หญิงนั่นมากกว่าผู้ชายการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะมีเป็นจำนวนมากผู้ชายมีน้อยเดียวแต่ท่านแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นในโลกแล้วผู้ชายกับออกบวชแล้วได้สำเร็จอรหัตอรหันต์มากกว่าผู้หญิงมันก็แปลกเหมือนกันข้อนี้นะ